जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे रू बार बार तेरा नाम ले के रब से मांगी यही दुआ तू हाथों की लकीरें थाम ले के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं संग तेरे पानियों सा पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं।